Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 14 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej premier zaproponuje zmiany systemu handlu emisjami CO2. Polska zablokowała unijną deklarację o przyszłorocznych priorytetach legislacyjnych, w której jest mechanizm warunkowości. Próbie zmiany nazwy Ronda Dmowskiego w Warszawie sprzeciwia się Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje zmianę systemu handlu emisjami CO2. Rządowi zależy na tym, aby brali w nim udział tylko ci gracze, którzy tych uprawnień potrzebują. Premier powiedział, że obecnie mamy do czynienia z narastającym zjawiskiem spekulacji na rynku handlu emisjami. Banki, fundusze inwestycyjne, emerytalne, powiernicze mogą wejść na ten rynek i zakupić uprawnienia do emisji, tłumaczył. Mateusz Morawiecki powiedział, że obecnie cena uprawnień przekracza 90 euro za tonę emisji, podczas gdy na początku roku wynosiła około 30 euro. Szef rządu zapowiedział, że na posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje, by odejść od tego systemu. Niech handel uprawnieniami do emisji CO2 polega tylko na ograniczeniu do uczestników tego rynku. Prosta zasada. Nie wpuszczajmy na ten rynek banków, bogatych graczy, którzy podnoszą cenę, bo za to wszystko płacą polskie rodziny. W ostatni czwartek Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i podjęcia działań na rzecz reformy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska zablokowała deklarację Unii Europejskiej dotyczącą priorytetów legislacyjnych na przyszły rok. Mieli ją dzisiaj przyjąć unijni ministrowie do spraw europejskich 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Deklaracja wyznacza działania na przyszły rok dla Komisji Europejskiej, Europarlamentu i krajów członkowskich. Jest wśród nich pakiet klimatyczny, a także zapisy dotyczące mechanizmu warunkowości uzależniającego wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządności. Beata Płomecka. Polska argumentowała, że nie może się zgodzić na sformułowania, które otwierają możliwość wykorzystania nieproporcjonalnych środków przez unijne instytucje do nacisku na kraje członkowskie. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że Polska wskazywała na zbytnią uznaniowość mechanizmu, która pozwala na wykorzystanie go w celach politycznych i zróżnicowane podejście unijnych instytucji do państw członkowskich. Padł też przykład takiego działania obecnie, czyli blokowania przez Komisję akceptacji dla polskiego planu odbudowy. Polska dołączyła też oświadczenie, w którym napisała, że zgadza się z celami ochrony praworządności, ale jakiekolwiek przepisy czy mechanizmy muszą być zgodne z unijnym prawem, szanować zasadę równego traktowania i wzajemnego zaufania oraz respektować porządki konstytucyjne, dziedzictwo prawne i tożsamość narodową państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem. W drugim czytaniu Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały głosowanie przeciwko projektowi. Zakłada on, że dochody państwa wyniosą 481 miliardów złotych, a wydatki 512 miliardów. Maksymalny deficyt powinien wynieść prawie 31 miliardów złotych. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku wedle prognoz rządowych ma wynieść 4,6%, a dług publiczny 56,6%. Podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak odniósł się też do inflacji i oskarżeń ze strony opozycji. Pokazujecie te wasze tablice, PiS równa się drożyzna. Jeżeli byśmy popatrzyli na drożyznę i na inflację w Europie, na świecie, to trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że świat to drożyzna. To przede wszystkim szok cenowy największy od lat 90. wynikający z nośników energii. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek zwraca uwagę na najniższe od początku transformacji inwestycje w stosunku do PKB. W tym budżecie mamy zmniejszenie nakładów inwestycyjnych z poziomu 7,7% w 2021 roku do poziomu 5,6% w 2022 roku. Bez inwestycji nie ma rozwoju. Trzecie czytanie projektu przyszłorocznego budżetu zaplanowano na piątek. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego sprzeciwia się próbie zmiany patrona Ronda w centrum stolicy z Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Inicjatorzy apelu zachęcają wszystkie środowiska patriotyczne, aby wyraziły swoją solidarność. Pod apelem podpisało się ponad 300 osób. Dyrektor Instytutu Jan Żaryn mówił, że próba likwidowania nazw rond czy placów upamiętniających takie postaci jak Roman Dmowski jest rekomunizacją przestrzeni publicznej. Jest to dla mnie osobiście, nie tylko jako dla dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, ale także po prostu jako dla Polaka, żenujące, że może istnieć taka w świadomości próba przeciwstawienia i zamiany tak trwałego w polskiej przestrzeni historycznej symbolu jak Roman Dmowski na rzecz środowiska, które dzisiaj jest postrzegane przede wszystkim przez postać pani Marty Lempart. W ubiegły czwartek stołeczni radni przyjęli petycję w sprawie zmiany patrona Ronda Dmowskiego. Ostatecznie decyzje w sprawie zmiany nazwy jeszcze nie zapadły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą deszcz lub mrzawka, miejscami na południu deszcz ze śniegiem, na wschodzie i na południowym wschodzie marznący deszcz, zatem na drogach może być ślisko, no i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów też może osadzać szać. Nocą na termometrach od minus 8 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu do plus 4 na Pomorzu. Rankiem również uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, no i lokalnie te zamglenia mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz lub mrzawka i do tego na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 18. Audycja popołudniowa. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 10 minut po 18, a zatem czas na... Trójka. Rynkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś z nami wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A spotykamy się w przeddzień pogrzebu polskiej edukacji. No przynajmniej takie były zapowiedzi, że jutro przed Sejmem o godzinie 17 odbędzie się manifestacja przeciwników Lex Czarnek. Czy ta manifestacja rzeczywiście dojdzie jutro do skutku, panie przewodniczący? No i dlaczego się odbywa? Bo wiemy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zadeklarował poparcie dla tej manifestacji. Czy manifestacja się odbędzie? Trudno powiedzieć, bo jak pan wie, dzisiaj nie doszło do pierwszego czytania. Dlatego dopytuję, czy to wciąż aktualne. Tej ustawy. Natomiast z tego co wiem, to jest to nieaktualne, przynajmniej na ten moment. Natomiast chcę przypomnieć, że... Pogrzeb odwołany, tak? Pogrzeb, no może za dużo słowo, pogrzeb odwołany, natomiast zapewne kiedy do tego pierwszego czytania dojdzie, ta manifestacja czy ta pikieta będzie miała miejsce. Co takiego jest złego w tej ustawie, którą nazwaliście Lex Czarnek, że ta manifestacja została w ten sposób nazwana, jak wspomniałem, czyli pogrzeb polskiej edukacji? Proszę pana, przede wszystkim ta nowelizacja burzy porządek ustrojowy, który został ukształtowany przez wiele lat, jeszcze na początku lat 90. XX wieku. Bardzo jasno określono zakres kompetencji, jeśli chodzi o prowadzenie szkoły czy szkół, pomiędzy organami prowadzącymi, jakimi są samorządy, a organem nadzoru, jakim jest kurator oświaty. No tak, ale to, że coś określono kiedyś, to nie znaczy, że nie można tego zmienić. Zwłaszcza, że takie są oczekiwania rodziców. Tak przynajmniej minister Czarnek to argumentuje. Proszę pana, oczywiście wszystko, co się rodziło i co powstało, można zmienić. Tylko, że prawda jest taka, iż to się przez bardzo wiele lat sprawdzało, dawało i szkole, a co za tym idzie i uczniom, i rodzicom, i nauczycielom spokój, pozwalało na tą autonomię i normalny rozwój. Natomiast jak pan mówi o rodzicach, to powołując się na stanowisko pana ministra, od razu zaznaczam. Ja wiem, że pan się powołuje na stanowisko pana ministra, bo to słyszę od pana ministra i wydaje mi się, nawet jestem co do tego przekonany, że albo pan minister nie czytał tej ustawy, którą przedstawia w parlamencie, albo celowo wprowadza w błąd rodziców. Dlatego, że właśnie ta ustawa odbiera podmiotowość rodzicom i może wreszcie należałoby tę sprawę wyjaśnić. Ja ostatnio uczestniczyłem w takiej rozmowie w Polsat News z wiceministrem Rzymkowskim i taki sam zarzut postawił. Więc ja postawiłem panu ministrowi pytanie, czy pan na pewno wie, o czym pan mówi, czy my rozmawiamy o tej samej ustawie. To, co przekazuje pan minister, jest po prostu zwykłym nadużyciem. To jest nieprawda. To w jakim zakresie te kompetencje, wpływ rodziców się zmniejszy? Proszę pana, dzisiaj jest tak, że to stanowi prawo, przyjęte jeszcze w latach 90., jeżeli na terenie szkoły pojawi się jakaś organizacja, jakieś stowarzyszenie, jakiś ciekawy człowiek, ten podmiot chce w ramach zajęć pozalekcyjnych organizować zajęcia, to dyrektor wyraża zgodę pod warunkiem, że Rada Rodziców wyda pozytywną opinię. Według pomysłu pana ministra Czarnka, jeżeli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, to na co najmniej 2 miesiące przed tym wydarzeniem trzeba uzyskać pozytywną opinię urzędnika, kuratora oświaty. Jeżeli taka pozytywna opinia będzie, dopiero wtedy rodzice będą to opiniować. No ale jeżeli pan kurator, czy pani kurator, czy jego służby, czy służby kuratora wydadzą negatywną opinię, to w ogóle nie będzie tematu. Zobaczymy, co dalej z tym prawem, którym nazwaliście Lex Czarnek, będzie, bo ja tak jak pan wspomniał, no, decyzją komisji, właściwie posłów opozycji, na razie prace nad tym projektem zostały zawieszone, wstrzymane, no ale pewnie większość rządząca będzie chciała wrócić do tego tematu, ale my teraz... Tak. My teraz zmienimy temat, ale oczywiście wciąż będziemy o oświacie rozmawiać. Proponujecie podwyżkę kwoty bazowej od 1 stycznia. Ministerstwo Nauki, Edukacji i Nauki tutaj proponuje zupełnie coś innego, nie od stycznia, tylko od września, inne kwoty. Czy w ogóle przez te ostatnie tygodnie, bo już mam wrażenie, długo trwa ta wymiana między związkami a ministerstwem, zbliżyliście się choć trochę ze swoimi stanowiskami w tej sprawie? W niczym się nie zbliżyliśmy. Przede wszystkim chcę bardzo wprost powiedzieć, te kolejne spotkania nie są spotkaniami, gdzie się uzgadnia cokolwiek. Ministerstwo w październiku przedstawiło swój pomysł na nową pragmatykę. Pomysł, który jest związany przede wszystkim ze wzrostem wynagrodzenia, ale kosztem zwiększonego pensum, wprowadzenia tak zwanych karcianych godzin, odebrania części dodatków, innego sposobu naliczania funduszu świadczeń socjalnych i wręcz rewolucji w awansie zawodowym. Ten pomysł myśmy, zresztą nie tylko my, bo nie tylko ZNP, ale również pozostałe związki zawodowe, czyli Forum i Solidarność, związki to odrzuciły. Jeśli chodzi o ZNP, powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać pod dwoma warunkami. No, ale zapowiedzieliście też protesty w tak zwanym międzyczasie. Zapowiedzieliście także protesty w tak zwanym międzyczasie. A o jakich pan protestach mówi? No, ZNP między innymi miał organizować pikiety przed szkołami. Tak przynajmniej czytałem na stronie ZNP przed naszą rozmową. Proszę pana, ale to chyba nie jest nic nadzwyczajnego. Nie, ja tylko dopytuję, że czy to jest aktualne i czy prowadzicie te protesty? Proszę pana, tego typu akcje się odbywały w momencie, proszę zauważyć, że mamy już połowę grudnia. Natomiast te protesty, pisanie listów, spotkania z posłami odbywały się między październikiem a grudniem. Czyli cały czas te manifestacje, te pikiety będą się odbywały, czy mimo teraz tych przerw świątecznych, no, będziecie musieli się wstrzymać z tymi akcjami? Na ten moment nie są planowane żadne pikiety, ani żadne manifestacje. Czekamy na ruch ministerstwa. Kolejna tura rozmów ma się odbyć między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Przedstawiliśmy panu ministrowi 7 grudnia nasz pomysł na wzrost wynagrodzeń, który nie jest okupiony żadnymi warunkami. Może minister będzie w lepszym nastroju w przerwie międzyświątecznej i przystanie na wasze propozycje. Na razie tak nie jest. Dopytam tylko na koniec jeszcze o inną kwestię związaną też oczywiście z nauczycielami, bo ma być to grupa zawodowa objęta obowiązkiem szczepień od 1 marca. Jak się pan na to zapatruje? Już proszę o taką krótką odpowiedź. Proszę pana, to znaczy, mówiąc szczerze, ja nie wiem, czy pomysł pana ministra zdrowia jest jeszcze aktualny, bo odniósł się do tego w sposób bardzo krytyczny minister Czarnek. Natomiast my, przypomnę, byliśmy tymi, mówię o ZNP, zabiegaliśmy o to, aby nauczyciele znaleźli się w grupie zero, czyli aby byli jak najszybciej szczepieni. Związek nie zajął stanowiska w sprawie pomysłu, którego tak naprawdę nie ma. Oczywiście jesteśmy zwolennikami szczepień. Pytanie, czy obowiązkowych, no bo o to pytam. Na razie stanowiska nie ma, jak słyszę. Nie ma stanowiska, natomiast powtórzę, jesteśmy zwolennikami szczepień i jednocześnie uważamy, o czym piszemy wielokrotnie do premiera i prośby o testowanie i nauczycieli i dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. 20 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, zd3@polskieradio.pl, 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Korno. Za chwilę najświeższe informacje drogowe, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. 23 minuty po godzinie 18, ale wcześniej jeszcze sygnały od państwa. Krótko i na temat. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Mam rozwiązanie sytuacji z rondem praw kobiet. Proponuję rondo praw mężczyzn. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my fold, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you my enemy. Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out of box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter, batter up. Who the baddest, it don't matter cause we is your Everybody wants to be my enemy. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest tu. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Wow, ile prezentów! HBO! Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Poczuj magię świąt i złap oferty dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Poduszka do masażu shiatsu, karku i pleców 41% taniej. Tylko 69,90. Podaruj bliskim chwilę relaksu. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed 18.30 sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Ponownie Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnę, że prawie w całym kraju mgły, a we wschodniej części i w centrum temperatura poniżej zera. Mróz i mgła mogą sprawić, że na drogach osiada śliska szać. Proszę więc o szczególną ostrożność za kierownicą. Droga krajowa nr 2, odcinek Mińsk Mazowiecki, Siedlce, 554 km. Tu spaliło się auto dostawcze. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Trasa S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Kowal. Na tej trasie doszło do kolizji trzech autosobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Trasa nr 6, korki, spowolnienie od Lęborka przez Wejherowo i Redę aż po Rumie i Gdynię. Warszawa S8, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. I droga nr 79, odcinek Warszawa-Sandomierz. W Zwoleniu na 107 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch autosobowych, ale sześć osób w tym wypadku zostało rannych, a trasa nr 79 została zablokowana. Bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do życzeń. Radio Nawigator Trójki. Prawie 18.30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. tu też ostrzeżenie dla kierowców, bo na drogach może być ślisko, szczególnie na wschodzie i na południowym wschodzie, bo tam marznący deszcz powodujący gołoleć to raz, a dwa mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów i osadzająca szać. Nocą na termometrach od minus 8 stopni w Bieszczadach do plus 4 na Pomorzu. Zresztą rano też uważajmy na mgły. Lokalne zamglenia mogą utrzymywać się jutro przez cały dzień. Pochmurno będzie, większe przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz i mrzawka. Mało tego, na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce plus 5, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 7. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut 19. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. Podsumowuje Sylwia Zadrożna. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia to, jak nasza gospodarka poradziła sobie w czasie pandemii. W tym roku przedstawiciele funduszu spodziewają się wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 5,2%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie obligacji społecznych. Z sygnałów, jakie trafiały do UOKiK-u, wynika, że kilka spółek w sposób nieuprawniony sugeruje, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, mówi Tomasz Chrustny. Wątpliwości może budzić też przedstawianie oferty pożyczek na rzecz przedsiębiorcy jako obligacji społecznych. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Celem postępowania jest analiza sytuacji i ustalenie, czy są podstawy do postawienia zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować szczepienia pracowników. W Sejmie jest już projekt ustawy, która pozwoli pracodawcy żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu przez niego negatywnego wyniku testu wykonanego bezpłatnie nie wcześniej niż 48 godzin przed okazaniem. Z tego obowiązku zwolniony będzie pracownik, który udowodni, że jest ozdrowieńcem lub zaszczepił się przeciwko COVID-19. Jeśli pracownik nie przedstawi wyniku testu, będzie mógł być skierowany do wykonywania pracy w innym miejscu i w innych godzinach, ale przy zachowaniu wynagrodzenia nie niższego niż dotychczas. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił nieco ponad 0,1%. Dolar kosztuje 4 zł 10 groszy, euro 4,62, frank szwajcarski 4 zł 44 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 43 grosze. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Dzień dobry. Dzień dobry. Z opublikowanych dzisiaj badań wynika, że czekają nas rekordowe podwyżki wynagrodzeń od początku nowego roku. Co druga firma deklaruje, że takie podwyżki nastąpią, a jaka będzie ich skala, czy również rekordowa? Ja bym powiedział, że skala będzie taka z jednej strony próbująca nadgonić inflację, a czasami ją przegonić. I to jest skala od 2 do około 7%. To są takie przeciętne podwyżki, które się będą pojawiać. Oczywiście im wyżej w tej skali, tym będzie łatwiej przegonić inflację i faktycznie te podwyżki mogą być odczuwalne dla pracowników w portfelach. A które branże planują, żeby podwyższać wynagrodzenia? Pewnie najbardziej planują te, którym najtrudniej jest znaleźć pracowników. Tutaj będą to branże zatrudniające wysokie klasy specjalistów, czyli związane z obsługą firm, obsługą nieruchomości. To jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. To jest także branża finansowa i ubezpieczeniowa, która poszukuje chociażby specjalistów z zakresu informatyki czy bezpieczeństwa sieciowego i to w dużych ilościach. Ale to także będzie sektor logistyczny, który bardzo mocno i dynamicznie rozwinął się w trakcie pandemii. Mieliśmy tam do czynienia przede wszystkim ze zmianami zwyczajów konsumpcyjnych po stronie nas samych, Polaków. Kupujemy coraz więcej online, a to oznacza, że potrzebujemy pracowników sortowni, pracowników magazynów, kurierów, kierowców. I to oni mogą odczuć te zmiany w portfelach na początku roku. Ale tu też doszliśmy do tej drugiej dobrej informacji, która nas może czekać na początku 2022 roku i która wynika z Państwa badań, że ciągle też powstają nowe miejsca pracy i pracodawcy szukają rąk do pracy. Ja bym powiedział, że to nas trochę zaskoczyło w ogóle w tym badaniu, ponieważ koniec roku to nigdy nie jest taki moment, kiedy jakieś plany rekrutacyjne takie szerzej zakrojone są w firmach tworzone. Raczej tam zatrudnia się tylko w momencie, kiedy jest gdzieś jakiś pojedynczy wakat, tworzy się taki proces rekrutacyjny, a tu okazuje się, że 1/3 firm planuje wzrost zatrudnienia z początkiem roku i to jest najwyższy wynik od okresu sprzed pandemii. Czyli wyraźnie widzimy, że też te plany w zatrudnieniu odbudowują się, że pojawiają się szanse dla tych, którzy w okresie pandemii mogli stracić zatrudnienie. Są oczywiście takie regiony, gdzie to zapotrzebowanie jest stale większe. To jest cały czas chociażby Wielkopolska, to są właśnie rejony zachodnie, tam gdzie tych firm dużych jest wiele i to one właśnie poszukują pracowników. Są też takie plany coraz bardziej ambitne, jeśli chodzi o zatrudnienie na terenach poza wielkimi miastami. Dotąd to była domena dużych miast, a dzisiaj widzimy, że też coraz więcej firm przenosi się na prowincję, z dala od aglomeracji i tam też nowi pracownicy będą poszukiwani. Dzisiaj już mamy taką sytuację, że w Wielkopolsce, wspomnianej przez Pana, no to już trudno znaleźć pracownika, nawet bardzo trudno, więc te firmy siłą rzeczy muszą szukać innych lokalizacji. Czy w takim razie to jest szansa na przykład dla wschodniej Polski? To na pewno jest szansa dla regionów wschodnich, bo tam jeszcze wciąż dostępność kandydatów, szczególnie poza dużymi ośrodkami, jest większa w porównaniu z tymi regionami, gdzie ich po prostu już brakuje. Nawet rozmawiając z nowymi inwestorami, którzy planują inwestycje w Polsce, słyszymy od nich coraz częściej pytania bardzo konkretne o konkretne regiony i to na ogół są pytania właśnie o regiony wschodnie lub raczej mniejsze ośrodki miejskie, mniejsze miejscowości. Dlatego możemy się spodziewać, że jeśli nowe inwestycje nad Wisłę zawitają, to tym razem beneficjentem tych inwestycji będą raczej regiony wschodnie. Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. To było podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Za 23 minuty 19 i jeszcze troszkę odnośnie do tego podsumowania, o czym rozmawialiśmy. 2 dwójki i 7 trójek. Odnośnie tego nieszczęsnego ronda i zmiany nazwy. Ja mam wprowadził prostą zasadę. Jeżeli ktoś występuje z pomysłem, że zmieniamy nazwę, proszę bardzo, ale niech on sfinansuje koszty, czyli wymianę tabliczek, wszystkich pieczątek, dowodów osobistych. Socjalizm nas tego nie oduczał. Każdy ma genialny pomysł, a koszty ponosi budżet, czyli wszyscy, czyli nikt. My nie szanujemy naszych pieniędzy. Niby jesteśmy biedni lub bogaci, a konsekwencje są tego, że nikt nie liczy pieniędzy. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały, już za chwilę u nas reportaż. No i gitara. Just begun, we'll let you in. ma włosy na głowie, to mógł tak pokiwać rytmicznie. Pani Ewa szybko zareagowała. Syn przed chwilą ożywił się przy Imagine Dragons. No, ciekawe, jak teraz zareagował na muzyczne wspomnienie sprzed lat i grupę Kiss. 20 minut pozostało do godziny 19, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Ta znajomość zrodziła się zupełnie przypadkowo. Pani Melania była samotna i potrzebowała pomocy, a pani Magda chciała komuś tę pomoc ofiarować. Tak rozpoczęła się ich kilkuletnia przyjaźń. Do spotkania doszło dzięki działalności Stowarzyszenia My dla Innych i Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej. Panie żartują, że każda z tej przyjaźni ma coś dla siebie. Jednak najważniejszy jest wspólny czas i świadomość, że jest się dla kogoś ważnym. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Sikory zatytułowanego Moje Anioły. Za dużo korzystam, bo zawsze piję kawę u pani Melanii. Którą sama kupiła. Właśnie te kwiatki już pani Melania rozsadza zimą. One tutaj na parapecie stoją. I już wiosną dojrzewają i sadzimy je. Także pani Melania sama rozsadza te wszystkie sadzonki. One są w każdym pokoju. Rzeczywiście jest ich bardzo dużo, bardzo dużo. Zaraz wypijemy dobrą kawę. Pani Melania przepyszne ciasta piecze. Kiedyś, pani Melania, pani pracowała wiele lat w restauracji, właśnie gotowała i tutaj co i rusz raczy mnie jakimś dobrym ciastem. Ostatnio właśnie dostałam takie sosy z papryki dla moich dzieci, które pani Melania sama zrobiła. To no zachwyceni jesteśmy już, chyba wszystkie zjedzone niestety. No jeżeli Madzia dla mnie tak się poświęca, no to ja muszę też troszkę o ciebie coś się poświęcić, tylko korzystać. No nie jestem takim samolubem. Jak miałem 65 lat, to zachorowałam na raka krtani. Poszłam na operację. No i potem do logopedy nauczyłam się mówić. Po nauczeniu się mówić wszystko już było łatwe. Zaczęłam myśleć, jak tu żyć, jak dać sobie radę. Potem nie mogłam zrobić zakupów w sklepie, bo się dusiłam. I siedziałam na półce w sklepie. I mnie sprzedawca powiedział numer, do którego trzeba zadzwonić i otrzymam pomoc. Ja zadzwoniłam, zgłosiła się pani Sylwia. No i wtedy przysłała do mnie wolontariuszkę. Też po operacji, tak jak ja, zaprzyjaźniłyśmy się. Pomagała mi fizycznie, a ja ją podbudowywałam zawsze. Potem ona już wróciła do pracy. Ja któregoś dnia jestem w domku i zgłasza się do mnie posłaniec z pękiem pięknych kwiatów. Ja mówię, od kogo to dla mnie? A on mówi, od takiej pani. Proszę przeczytać. Kochana babciu Melanio, dziękuję za każdą wspólnie spędzoną godzinę, za pokazywanie mi piękna świata, za uczucie bycia odważną, wolną i otwartą na innych. Wstyd mi, że zapomniałam i nie odwiedzałam. Przepraszam. Kasia. To byłam taka szczęśliwa, że jednak ona pamiętała o mnie, że nie zapomniała. No i wtedy znowu zadzwoniłam do pani Sylwii, że mnie jest ciężko samej. Przysłała mi Madzie, mego anioła. Trochę jestem spieszona, jak tego wszystkiego słucham. Rzeczywiście to działa w dwie strony, myślę. Pani Melania ma jakby tutaj mnie, a ja z drugiej strony mam panią Melanię. Jest dla mnie też jak babcia, której można powiedzieć nigdy nie miałam. Narodziła się też taka fajna więź między nami, relacja. Więc myślę, że ta współpraca nasza jakoś dobrze się układa. Bardzo owocuje ta współpraca dla mnie. Ja tylko korzystam. Spod spotykamy się raz w tygodniu. Czasami jak jest jakaś tam potrzeba inna, pani Melania do mnie dzwoni na przykład, czy do lekarza, czasami trzeba zawieźć, czy są takie nietypowe sprawy, na przykład walczyliśmy ze szczurem w domu, nawiedzał tutaj panią Melanię i trzeba było jakieś różne pułapki na niego załatwiać, żeby go schwytać. Madzia wtedy kupiła taką nowoczesną szczurołapkę i przywiozła do mnie do domu i łapaliśmy tego szczura w tą szczurołapkę. Normalnie, ale on był inteligentniejszy od tej łapki i nie chciał wejść, co dopiero go trucizna wzięła. Trzeba było codziennie myć blaty stołów i wszystko, bo przecież on wyłaził w nocy rurami od ubikacji i łaził po mojej chałupie. Bo to było naprawdę polowanie ogromne. Ja zobaczyłam plakat wolontariatu u siebie w parafii na tablicy ogłoszeń i rzeczywiście raz go minęłam, ale tak gdzieś z tyłu głowy, gdzieś ta myśl do mnie wracała o wolontariacie. Drugi raz minęłam, trzeci raz minęłam. Potem zrobiłam sobie zdjęcie tego plakatu i po jakimś czasie znowu mi się on przypomniał. Myślę, nie, no jeżeli to już tyle razy mi się przypomina, to coś musi w tym być. No i postanowiłam zadzwonić. Nie ukrywam, że troszeczkę bałam się na początku, czy będę w stanie sprostać. Wiadomo, że są różni ludzie z różnymi problemami i jakby bałam się, czy będę potrafiła temu podołać. No, jakby tutaj od razu trafiłam do pani Melanii i jesteśmy ze sobą 3 lata. A tu mam cały ołtarzyk moich najmilniejszych, najbliższych. Tyle mam zdjęć. To jest ten mój pierwszy anioł. Jej rodzina, jej ślub. To dalej to moja wnuczka, jej ślub. A to są chłopcy Madzi drugiego anioła. A to są studentki, które u mnie mieszkały i ich dzieci. I codziennie mówię dzień dobry i codziennie się z nimi witam i modlę się za nich. Bóg daje, że człowiek jest w stanie zorganizować się. Mam 3 dzieci, 8, 6 i 4 lata, więc to są dosyć małe dzieci. Prowadzę swoją firmę w Białymstoku. No i wiadomo, jak ktoś ma swój biznes, to zawsze jest co robić. To nie jest tak, że się zamyka drzwi i gdzieś ta głowa jest wolna od tego. Natomiast to też daje taką swobodę, że człowiek sam sobie planuje czas, tak, organizuje to, więc może w tym sensie jest właśnie mi łatwiej zorganizować ten czas, żeby przyjechać do pani Melanii. Kiedy mogę, to mogę, kiedy nie mogę, to nie mogę. Ja mieszkałam w Bartoszycach, byłam żoną oficera. Potem się rozwiedliśmy i po rozwodzie przyjechałam tu, gdzie moja rodzina. No i od 81 mieszkam tutaj w Białymstoku, w tym bloku. Mam wnuczkę, która ma już 2 dzieci, mam prawnuków. Jeden ma na imię Łukasz, a drugi Jonasz. 7-miesięczni się urodzili. Ten pierwszy już chodzi i zaczyna mówić po niemiecku. Nie dogadałabym się jeszcze, bo on mówi już po niemiecku, a ja nie umiem. Człowiek jest zwierzęciem gromadnym i dlatego ciągniemy jeden do drugiego normalnie, żeby nie być takim samotnym. Ale właśnie wspaniałe jest to, że pomimo różnicy wieku, tak się dobrze dogadujemy. Rozmawiamy chyba o wszystkim, no nie, pani Melanio? Najbardziej to ja męczę Madzię, jak zaczynam opowiadać swoje życie. Ale ona nigdy nie widzę, żeby zrobiła jakąś minę, że jej to nie interesuje. Ona zawsze jest zainteresowana. Jestem zawsze zainteresowana i bardzo dużo śmieję się z panią Melanią, bo rzeczywiście ma takie świetne poczucie humoru. W dzisiejszych czasach tak myślę, tak się utarło, że wiele rzeczy kupuje się za pieniądze, natomiast takiej satysfakcji, pomocy drugiemu człowiekowi, tego, że ktoś drugi się uśmiechnie i myślę, że te pokolenie nasze, tak, ja jestem około 40, może wiele czerpać z doświadczeń starszych pokoleń. I to wcale nie jest tak, że świat jest inny, że teraz jest taki nowoczesny, a kiedyś był inny. Po prostu problemy ludzi zawsze są takie same i warto też właśnie mieć taki kontakt ze starszymi. Mogą nas bardzo wiele nauczyć. Znalazłam sobie hobby. Zaczęłam hodować kwiaty przy bloku. Nie pytałam nikogo, czy pozwolą. I trochę mam takie zawsze z nimi przejścia, z moimi tutaj sąsiadami. No bo oni żałują na wodę, a ja po prostu kocham kwiaty, więc się buntuję, podlewam. Przy pani Melanii bardzo dużo się uczę. Sama mam przy swoim domu ogród i gdzieś tam zaczęłam sadzić. Po tym, jak pani Melania mnie troszeczkę pouczyła, to przynajmniej wiem, gdzie co posadzić i jak je podlewać. Także to jest taka obopólna korzyść. Madzia bardzo, bardzo jest dla mnie pomocna. No, mówię, więcej niż prawdziwa wnuczka. Ostatnio też kupiłyśmy pani Melaniu, nie? Takie jakieś kwiatki i ja u siebie posadziłam i pani u siebie, prawda? Budleje. Także tutaj pani Melania trochę mnie zaraziła. Powiedziała, że im będę starsza, to będę bardziej lubiła kwiaty, więc starzeję się i widzę postęp. Ja od początku pragnęłam być z ludźmi i od początku jeszcze na przykład mam takich przeżywanych wnuków, jak chłopcy, bo to są bliźniacy, mieli po 10 lat, to tutaj zbierali jabłka. Zaczepili mnie, porozmawiałam z nimi, ale jak zobaczyli, że ja tak mówię, zatykając powietrze, żebym mogła wypowiedzieć słowa, to bardzo mnie pożałowali. I ten jeden z nich bliźniaków pyta, jak pani ma na imię? Ja mówię, Melania, po co ci to potrzebne? A on mówi, będę się modlił za panią. I od tej pory nasza przyjaźń trwa 12 lat. Odwiedzają mnie i przy ciężkich pracach pomagają, jak na przykład trzeba głębokie doły wykopać na kwiaty. Czy donice, które ważą po 20 kilo z kwiatami, tak zanieść do piwnicy, to oni zaniosą. I na każde moje zawołanie na telefon. Ja bardzo lubię gromadzić ludzi koło siebie. Ja nie lubię być sama i dlatego ja tak usilnie zbieram te istoty, do siebie ciągnę. To jest takie dla mnie przedziwne, bo przeważnie jestem u pani Melanii godzinkę czy trochę więcej, a to mija mi jak po prostu 5 minut. Zawsze sobie obiecuję, że no dobra, to ja już wychodzę, ale my nie możemy się nagadać. To będzie strój do trumny. I takie minetki, rękawiczki bez palców, bo ja mam krótki rękaw sukienki, więc żeby nie było golizny widać i Pana Boga nie obrażać potem przy spotkaniu. Ładnie. Pani Melania, to Pani zaprojektowała, my potem szukałyśmy to, żeby nie wyszło tak, że ja już Panią do trumny ubieram. Nie, że to ja zażyczyłam sobie. No kto miał mi pomóc te rzeczy kupić, jak nie Madzia? Na razie te czepki i te rękawiczki czekają, są nieużywane i oby jak najdłużej, pani Melanio, co? Ja wiem, tak mówi Madzia, żebym żyła jak najdłużej, ale już mam ubranie. Będę wystrojona jak nikt. 15 lat jestem po operacji, no a co dopiero 3 lata mam wolontariuszkę, to mówimy Zosia Samosia. No bo po rozwodzie zostałam sama z dzieckiem i dawałam sobie radę. No to uważałam, że ja dam do końca życia sobie radę sama. Ale nie dałam, potrzebowałam pomocy i przyjaźni Maci. Tyle czasu oswajałam się z myślą, żeby wpuścić kogoś do swego serca. Był to reportaż Joanny Sikory Moje anioły. Opowiadały Melania Śmierzchała i Magda Tomczuk, które poznały się dzięki Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie My dla Innych. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.